สัมผัสสยองอาถรรพ์วัดกลางป่าสอบเสร็จแล้วไปเที่ยวกันมีใครจะไปกับกูไหมผมตะโกนถามเพื่อนในห้องม.6/5หลังจากสอบเสร็จวิชาสุดท้ายแต่เพื่อนแต่ละคนที่กำลังนั่งคุยกันเรื่องข้อสอบหันขวับมาทางผมเป็นตาเดียวไปเที่ยวไหนวะทะเลภูเขาหรือน้ำตกออดเพื่อนในกลุ่มผมคนหนึ่งร้องถามพวกทะเลภูเขาน้ำตกเราเคยไปกันแล้วภูกระดึงก็เคยไปมาแล้วแต่เปล่าเรายังไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันเลยว่ะคราวนี้กูว่าน่าจะไปเที่ยวป่าป่าที่ไหนวะกูก็ว่าน่าสนุกดีเออกูไปด้วยวัดเชิงขอนพวกมึงรู้จักไหมเป็นวัดกลางป่ามันมีทางไปสองทางจะขับรถไปทางปกติหรืออีกทางหนึ่งต้องเดินเข้าไปเป็นทางเดินลัดช่องเขาสนใจหรือเปล่าล่ะแล้วเดินเข้าไปมันดียังไงวะโจ้ถามก็สัมผัสธรรมชาติหมู่แมกไม้และสัตว์ป่านานาพันธุ์ไงฮ่าฮ่าฮ่าพูดเหมือนโฆษณาเลยวะเออไปก็ไปหลังจากที่คุยตกลงกันแล้วกลุ่มผมทั้ง4คนซึ่งมีผมออดเอกโจที่เลือกจะไปเที่ยวป่าเพื่อฉลองสอบเสร็จเราเลือกไปเขาสมอแกรงโดยนำรถส่วนตัวของโจไปกันพวกเราสนุกกับการซื้อของกินข้างทางตามฤดูกาลอย่างปูจักจั่นหนูนาหรือเห็ดแปลกพวกเราซื้อติดไม้ติดมือขึ้นไปก่อนถึงจุดที่พวกเราจะต้องเดินเท้ากว่าจะมาถึงที่หมายก็เป็นช่วงเวลาบ่ายแก่ๆแล้วพวกเราตั้งใจว่าจะเดินเท้าไปตั้งเต็นท์กลางทางเช้าวันต่อมาค่อยเดินทางต่อน่าจะไปถึงวัดตอนบ่ายๆของอีกวันจากนั้นเดินเที่ยววัดจนเย็นแล้วค่อยนั่งรถสองแถวกลับมาตรงที่รถจอดอยู่เมื่อวางแผนเสร็จผมและเพื่อนๆก็แบกเป้ขึ้นหลังแล้วเดินเข้าไปในป่ามันเป็นเส้นทางเดินเท้าเล็กๆแค่พอดีตัวคนสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่เถาวัลย์รกทึบพวกผมเดินต่อไปเรื่อยๆจนแสงเริ่มน้อยลงทุกทีแล้วจู่ๆเอกก็ร้องทักออกมาว่าเฮ้ยนั่นใครวะเสียงของเอกทำเอาพวกเราทั้งกลุ่มสะดุ้งมองไปตามทางที่เอกมองมึงอย่าล้อเล่นสิวะในป่าเจออะไรเขาห้ามทักผมต่อว่ามันมึงก็ดูนั่นดิเอกชี้ไปยังข้างทางพวกเราก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งสวมเสื้อยืดสีเขียวเข้มเขายืนหันเข้าหาต้นไม้ใหญ่หันหลังมาทางพวกเราชายคนนั้นเหมือนรู้ตัวว่าถูกจ้องมองอยู่เขาจึงหันมาอย่างรีบร้อนทางกลุ่มของพวกเราแล้วยิ้มแย่ๆให้ไอ้เอกไอ้บ้าคนยืนฉี่กูตกใจหมดกูนึกว่ามึงเจอผีซะอีกออดเอ่ยชายคนดังกล่าวหลังจากทำธุระเสร็จแล้วเขาก็เดินหายเข้าไปในป่ากูจะไปรู้ได้ไงวะมาเดินในป่าคนเดียวแบบนั้นชาวบ้านแถวเนี้ยมั้งอาจจะมาหาของป่าก็ได้มิกี้ตอนเดินมากูก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่บนกิ่งมะม่วงกำลังยื่นแขนเก็บมะม่วงอยู่แต่กูไม่ได้บอกเท่านั้นเองโจพูดพลางถอนหายใจทำไมไม่บอกวะเอกบ่นให้บอกว่าไงวะเฮ้ยๆมึงดูนั่นคนเก็บมะม่วงแบบนี้เหรอมันแปลกตรงไหนวะคนเก็บมะม่วงจากนั้นโจก็หัวเราะพวกเราเดินไปสักพักก็ถึงที่โล่งมันเป็นทางน้ำตกเก่าที่แห้งแล้วพวกเราจึงตัดสินใจกางเต็นท์กันพอกางเต็นท์เสร็จก็ก่อกองไฟเอกกับออดต้มมาม่าแล้วใส่เห็ดที่ซื้อมาจากชาวบ้านข้างทางส่วนโจ้นั่งแทะเนื้อหนูนาผมเอาเหล้าออกมารินใส่แก้วกระดาษแจกคนอื่น พวกเราคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากทางที่พวกเราเดินผ่านมาทุกคนเงียบกริบผมจึงหยิบไฟฉายส่องไปยังต้นเสียงนั้นแสงของไฟฉายสะท้อนภาพพระหนุ่มรูปหนึ่งเดินมาทางพวกเราพวกโยมมาทำอะไรกันอาตมาเห็นแสงไฟก็เลยเดินมาดูว่าจะมาปักกรดนะหลวงพี่พูดพลางเดินมาร่วมวงรอบกองไฟด้วยผมสังเกตเห็นว่าหลวงพี่น่าจะอายุพอๆกับพวกเราผมจึงเริ่มพูดป่านี้ดูไม่ค่อยเหมือนป่าเลยหลวงพี่ว่าไหมครับชาวบ้านเดินผ่านไปผ่านมาเต็มไปหมดตอนเข้ามาผมกับเพื่อนเห็นตั้ง 2-3 คนหลวงพี่หัวเราะแทนคำตอบที่โยมเห็นโยมแน่ใจได้อย่างไรว่าเป็นคนสิ้นคำของหลวงพี่ทุกคนก็เงียบกริบผมรู้สึกขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีกลัวกันจริงๆเหรอที่จริงก็มีหมู่บ้านอยู่นะอาตมาก็จะไปที่วัดใกล้ๆหมู่บ้านนั่นแหละว่าแต่ขอสักหน่อยได้ไหมโอ้ยหลวงพี่ตกใจหมดนึกว่ามีผีจริงๆว่าแต่พระดื่มเหล้าได้ด้วยเหรอครับโจ้เอ่ยถามได้สิฉันเป็นยาได้แต่ได้นิดหนึ่งหลวงพี่หลับเหล้าในแก้วกระดาษจากมือโจแล้วเทผสมสมุนไพรกลิ่นหอมลงไปที่จริงในป่าถ้าเจออะไรเขาไม่ให้ทักนะยิ่งในป่านี้ยิ่งมีอาถรรพ์นี่หลวงพี่แกล้งพวกผมอีกแล้วใช่ไหมครับโจ้หัวรออันนี้เรื่องจริงอาตมาไม่ได้หยอกหลวงพี่พูดพลางหยิบกระดาษออกมามวนยาเซนแล้วจุดสูบผมขอลองหน่อยได้ไหมครับหลวงพี่ผมไม่เคยลองแบบนี้เลยฮอตมองด้วยท่าทีสนใจไม่ได้หรอกโยมอาตมาหวงพูดพลางหลวงพี่ก็ดูดอัดควันยาเซนจนแก้มต่อแล้วพ่นออกมาควันยาเส้นพุ่งตลบไปทั่วจนเอกไอกลิ่นของมันเหมือนกับกลิ่นของธูปหอมไหว้พระเห็นไหมล่ะแค่กลิ่นยังไอเลยแล้วที่บอกว่าป่าอาถรรพ์น่ะเรื่องจริงนะโยมมันอาถรรพ์ยังไงครับผมถามอย่างกล้าๆกลัวๆแต่คนอื่นก็ฟังอย่างสนใจเคยได้ยินเรื่องตัวตายตัวแทนไหมน้ำเสียงของหลวงพี่ฟังดูจริงจังปกติเชื่อกันว่าถ้ามีคนตายวิญญาณจะติดที่รอคอยล่อหลอกให้คนมาตายตรงที่เดียวกับตนเพื่อที่จะได้ไปเกิดก็เคยได้ยินมาบ้างครับผมตอบเสียงสั่นแต่ที่ป่าแห่งนี้ไม่ใช่แบบนั้นคนที่ตายในป่านี้จะออกไปไม่ได้ต่อให้มีคนมาเป็นตัวตายตัวแทนก็ตามวิญญาณจะวนเวียนอยู่ในนี้พวกวิญญาณไม่รู้หรอกว่าต่อให้มีตัวแทนก็ออกไปไหนไม่ได้เสียงของหลวงพี่เยือกเย็นทำเอาผมเสียวสลังว่าตอนนั้นสายลมกลางคืนพัดผ่านแมกไม้ครางหวยหวีดหวิวทำให้รู้สึกเย็นเยือกแล้วจู่ๆเอกก็ตะโกนลั่นออกมาเสียงดังเฮ้ย อะไรของมึงวะเอกผมร้องถามขณะที่มันหน้าซีดเผือดจ้องมองไปในความมืดพวกผมทั้งกลุ่มมองไปทางที่เอกมองผมสาดแสงไฟฉายไปตรงนั้นผู้ชายเสื้อสีเขียวที่เห็นยืนฉีดตรงโคนต้นไม้ยืนอยู่ห่างจากกองไฟที่เรานั่งประมาณ200เมตรผู้ชายคนนั้นยืนยิ้มแย่ๆมองเข้ามาทางพวกเราอย่างไม่วางตา ชิบอะไรวะเนี่ย ออดร้องเสียงหลงทุกคนต่างเข้ามานั่งล้อมหลวงพี่จนแทบจะกอดกันแต่ละคนต่างจับชายจีวรหลวงพี่เอาไว้แน่นสักพักเสียงโจ้ก็ร้องเฮ้ยขึ้นมาอีกคนผู้หญิงคนที่โจ้เห็นว่าปีนต้นไม้เก็บมะม่วงนั้นเธอนั่งอยู่บนกิ่งไม้แกว่งขาไปมาแล้วมองมาทางพวกเราจากนั้นก็หัวเราะเสียงหวีดหวิวดูน่ากลัว เห็นไหมล่ะอาตมาบอกแล้วแต่ไม่ต้องกลัวหรอกกลิ่นควันจะไล่พวกมันออกไปหลวงพี่พูดพลางพ่นควันผุยๆอย่างสบายอารมณ์ส่วนโจ้ตอนนี้ตัวสั่นเทิมฉี่แตกราดกางเกงไปแล้วเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นดังก้องสะท้อนเข้าไปในความรู้สึกหัวใจของผมหล่นวูบด้วยความกลัวจนรู้สึกเหมือนมันรีบเล็กลงพวกเราแต่ละคนกำจีวรหลวงพี่เอาไว้แน่นน้ำตาไหลพรากออกมาไม่ยอมหยุด กลัวแล้วผมกลัวแล้วช่วยด้วยหลวงพี่ช่วยด้วย โจ้ร้องออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นระรัวยกมือไหว้ท่วมหัวกับจีวรหลวงพี่ที่จับอยู่ออดขาสั่นจนยืนไม่อยู่สุดเข่าลงกับพื้นหลับตาปี๋มือสองข้างกำจีวรหลวงพี่เอาไว้แน่นเช่นกันเอกก็ร้องไห้เสียงดังเหมือนกับเด็กส่วนผมเมื่อเห็นพวกเพื่อนๆเป็นแบบนั้นก็หลับตาปี๋กอดจีวรหลวงพี่เอาไว้แน่นจนมือชุ่มเหงื่อเสียงหัวเราะของผีสาวยังคงดังก้องไม่หยุดพวกเราได้แต่หลับตาก้มหน้าด้วยความกลัวมันเป็นอยู่อย่างนั้นเนิ่นนานจนกระทั่งพวกเราหลับไปด้วยความอ่อนล้าเมื่อไรก็ไม่รู้พอตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วผมปลุกเพื่อนๆทุกคนให้ตื่นแต่ละคนต่างมองหาหลวงพี่ตะโกนเรียกแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับหลวงพี่น่าจะไปแล้วพวกเราจึงช่วยกันเก็บเต็นท์ที่กางไว้แต่ไม่ได้นอนพอเก็บอะไรเสร็จเรียบร้อยก็ออกเดินทางกลับในทันทีแต่ละคนเดินแทบจะตัวติดกันเกี่ยงกันว่าใครจะเป็นคนเดินท้ายแถวใครจะเป็นคนเดินนำพวกเราเดินผ่านช่องเขาอย่างหวาดระแวงจนไปพบซากกรดเก่าๆหลังหนึ่งนอนล้มอยู่ผ้าเหลืองที่คลุมกรดเก่าเปื่อยจนขาดยุ่ยเป็นชิ้นๆแต่ไม่เห็นวี่แววของหลวงพี่พวกเราเดินต่อไปจนทะลุออกไปที่ป่าหลังวัดเชิงขอนแล้วก็เห็นรถยนต์เห็นพรากกวาดลานวัดเห็นร้านขายลูกชิ้นเห็นผู้คนที่เดินทางมาทำบุญตอนนี้ทุกคนต่างโล่งใจผมรู้สึกราวกับผ่านเหตุการณ์อันหนักหน่วงในชีวิตมาหมาดๆพวกเราเขาไปก้มลงกราบหลวงพ่อที่กำลังกวาดลานวัดถามเรื่องของหลวงพี่ที่เราเจอในป่าหลวงพ่อท่านจึงเล่าให้ฟังว่ามีหลวงพี่คนหนึ่งแกเข้าไปทุดงแล้วปักกรดที่ริมลำธารในช่องเขาแต่ในคืนนั้นมีพายุเข้าและฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลหลากน้ำป่าได้ซัดเอาทั้งกรดและหลวงพี่หายไปกับกระแสน้ำชาวบ้านพยายามออกตามหาศพก็ไม่พบแต่มีคนที่หลงป่ามักจะพูดเหมือนกันว่าเจอพระหนุ่มรูปหนึ่งแกมักจะคอยพาคนที่หลงป่ามาส่งที่ท้ายวัดแห่งนี้อยู่เป็นประจำ สัมผัสสยอง